Autopromocja. Ja tu gram. Ja, czyli kto? Przez dwa sezony letnie byli to nasi dziennikarze. Tym razem poszerzamy horyzonty i zapraszamy na stanowisko DJ-a, ludzi kultury, przyjaciół trójki. Jako pierwszy 6 lipca podzieli się z Państwem swoją ulubioną muzyką Ola Plubaszenko. Ja tu gram. W najbliższy piątek tuż po 12. Do usłyszenia, Tomasz Żąda. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Problemas, muchos problemas, bym nawet powiedział, bo redaktor dr Wilczur ciągle nieobecny, mimo iż już zapowiadał się przecież tak gorliwie, że na dzisiejszą audycję wróci. Nic z tego się nie wydarzyło. Ich już nie ma, mówię o Panamie, bo to zespół z Panamie za nami, zespół HES. Natomiast zdaje się, że dr Wilczur jeszcze z Mistrzostw Świata nie odpadł i nadal pilnie je śledzi. My zostajemy w Panamie. Te reto, tarantula. Bartek Gil w zastępstwie doktora Wilczura mówi te słowa, może tak dodam, dla porządku, ale to już prawie na porządku nocnym bym powiedział, bo przed tygodniem w ogóle audycji wilczurowej nie było. Była trzecia strona Księżyca. Dwa tygodnie temu też mieliśmy my przyjemność się słyszeć. No, mam nadzieję, że za tydzień Wilczur powróci już do swojej porzuconej dziatwy. Jeszcze jeden zespół z Panamy, akurat ten, który przed dwoma tygodniami się pojawił, Lemmy Winks. Para de cortar la droga. Lemmywings, taką nazwę nosi ten zespół. Słyszeliśmy się z nimi też przed 2 tygodniami. Jak na razie, tak patrząc od początku, większych problemów mimo tytułu pierwszego nagrania nie mamy, jeśli chodzi o tytuły, no bo najpierw Problemas, zespół Hess, później dwukrotny zespół Elex, Tarantula Sexual i Testosterona Joe. To też jeszcze można sobie wyobrazić, o czym mniej więcej mogą panowie krzyczeć. Przed chwilą zespół Lemmywings, no to już troszeczkę sprawy się komplikują, ale też pierwsza piosenka zatytułowana La Droga, druga Lo de Siempre, to też jeszcze w miarę do przełknięcia, czyli jak zazwyczaj. Teraz sprawy się nieco skomplikują, ale zostaniemy wśród zespołów, które Lemmiemu i w ogóle zespołowi Motorhead mają pewnie wiele do podziękowań, jeśli chodzi o złożenie. Zostawiamy te takie lekko zatęchłe utwory, bo umówmy się, te panamskie piosenki miały już niemal dekadę i zmieniamy banderę z panamskiej na meksykańską. Przed nami zespół przynajmniej o nazwie takiej zrozumiałej wszem wobec, czyli Cannibales. Cannibales pochodzą z Guadalajary i szykują się właśnie do wydania mini-albumu. Tak, tak, szykują się, ponieważ te piosenki, które pojawią się za chwilę, mamy dzięki uprzejmości zespołu nieco wcześniej. 13 lipca ukaże się album Rock and Roll, a zatem mam nadzieję, że dr Wilczur chętnie w strefie po album tak zatytułowany będzie sięgał. Tam raptem 5 piosenek, ale za to jakich. Quiero una mujer. Kanibales, tak się nazywa ten zespół, który przed chwilą zaśpiewał i wyszarpał na strunach dla nas dwie piosenki. Wydaje ich jakaś niewielka wytwórnia, która jest bardziej chyba tak naprawdę palarnią kawy niż wytwórnią płytową. Podejrzewam, że jeden z kanibali musi być jej właścicielem. Bardzo to ciekawe przedsięwzięcie, kawa i ostre gitary. Czemu mielibyśmy być na nie, szczególnie w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. bartosz.gilmopa@polskieradio.pl to adres wyjątkowo na dziś aktualny, a do Wilczura proszę wysyłać skargi, zażalenia i inne typu tego typu wnioski. Nikiforium już pisze, że pozdrawia oczywiście wszystkich, którzy mimo nieludzkiej pory trwają na nasłuchu. Faktycznie pora nie jest ludzka, pora jest wilczurza. Musimy sobie z tym jakoś radzić. Zmiękczamy nieco to brzmienie, starczy już tych hałasujących latynosów, ale zostajemy jeszcze w Ameryce z grubsza łacińskiej. Tak naprawdę tuż poniżej Panamy zjeżdżamy, tak naprawdę kraju, który, od którego kiedyś Panama się przecież oddzieliła. Jedziemy do Kolumbii. Tam czeka na nas piosenka, która w swojej oryginalnej wersji też była mocno, mocno łomotana. Otwieramy wątek turecki w naszym dzisiejszym spotkaniu w strefie. Jak na zawołanie oczywiście naczelna Turczynka się odzywa, Basia oraz jej owczarek, pisząc, że miała nadzieję, że ktoś inny będzie zastępowym i będzie mogła udać się spać, ale nie, będzie musiała smarować ten listel. No, wielki to smutek na nas wszystkich spada, droga Basiu, na ciebie chyba największy. Ale zmyłka była, ponieważ usłyszawszy pierwszy utwór, obstawiłam, że to Majmun i nawet napisałam, bo chciałam być tak do przodu, że zgaduję, że wrócił, gdyż taki brzydki utwór idzie na początku, a tu proszę, redaktor Gil. No tak, jam to uczynił, to prawda, chciałem się nieco w rolę doktora Wilczura wcielić, to nie potrwa zbyt długo, obiecuję, będziemy zmieniać te klimaty muzyczne. No cóż, nie żebym się podlizywała, może pan zapytać Wilczura, zawsze twierdzę, że jak zastępstwo to... A to bardzo miłe, to dziękuję bardzo. Ledwo żyję, bo jak pan wie, pisze dalej Basia razem z owczarkiem, oglądam zawzięciem mecze w poprzednim tygodniu nawet po dwa jednocześnie, co jest niezdrowe psychicznie. Czytam trochę wolniej, bo ktoś chyba żarówki jakieś przepalił w monitorze tutaj radiowym i bardzo, bardzo zaciemniona jest ta cała sytuacja. Ale albo się domyślam, albo dopowiadam. A dzisiaj udałam się, kontynuuje Basia, na Legię celem obejrzenia sparingu z Wittorulem Costanzą. Który to sparing miałabym w nosie, gdyby nie fakt, że ojcem założycielem i właścicielem i trenerem Wittorula jest mój największy idol Hadzi. Poczułam się okropnie staro, kontynuuje owczarek oraz Basia, ponieważ po boisku śmigał syn Hagiego, Janis, lat 19, i zdałam sobie sprawę, że gdy ja po raz pierwszy Hagiego na żywo widziałam na meczu w Stambule, w roku 1997, to tego młodzieńca być może nawet w planach jeszcze nie było. Ale to nic, zaawansowany wiek też ma swoje dobre strony. Z racji wieku uważam, że mam już prawo zapuścić brodę i wygłaszać mądrości, co będę czynić również listelowo. Do tego wątku listelowego wrócimy, ale uruchommy może muzyczny wątek turecki. Dziś wcale nie gitarowy, ale skoro mamy naszą naczelną Turczynkę, to może nam Basia z owczarkiem odpowiedzą wspólnie na pytanie, czy kolega Ezel, który za chwilę będzie się wypowiadał wokalnie oraz muzycznie, już więzienie opuścił, czy jeszcze tam siedzi. Ankara'da İskandinav kışı var. Önce Beci tarafının Islandı yokuşu Kaysa'da ayak düşmedik ya kıskandılar bizi hayran olurlar anca Islandırır beni dram trip kavga dövüş itiş kakış çok dayakla yedik kısmadığımız gibi art niyet arar insanlar kardeşler aile sırf yakındır diye daha da sömürür seni fıtratımız kibir sanırım yine de dostlarım da var ve çok yakındalar hatta baya fazlalar borçlarım kadar borç kalır kafa onlar ok sarıp yakar ben çok kalınca harman toplanıp da dağıtsam Ankara'da yıllandımla Kızılay civarında akabinde ıslandılar rızılam bizden alsa hayat bizi sıçık sizin düzeniniz kuş posu gülmemiz bir suç illegal olurum bazen semazen farzen mecazen müziksiz geçen her anım zaten cenazem madem devam ederken halem beraber ne çin çin ne halem tüm dünya mahallem Kafanda bir şeyler, kafanda düşünceler Dürter her an güldürür bazen Bazen deli eder ve sadece bazen Zor gelir anlamak, salınırsın gelir öylece boşlukta Sonra hatırlatır o şeyler bir anda Aşina bünyen Kafanda bir şeyler, kafanda düşünceler Dürter her an güldürür bazen Bazen deli eder Ve sadece bazen Zor gelir anlamak Salınırsın gelir öylece boşlukta Sonra hatırlatır o şeyler bir anda aşina ben yani. Ankara'dan İstanbul'a ışınlar, oradan ayrıl 35'in izbanında sızıp kal. Hayatım bir seyahat, ne çok zor ve ne rahat. Kimseye veremem hesap, yok vicdanımda sızılar. Kızdanımda para, düşmanımda para. Gelir sıkıntılar, alacaklar hiç yanımda zarar. Fakat cebimde 4 çeşit cigara, kısık gözlerim kızarır. Sönbekimiz yanık fakat ötekiyiz yazık. Olsa cash pool, çek fitik havale, hibe sipali. Para para milyon, kafam ise trilyon. Oynuyoruz Kennedy'de Agabi'yle pinpon. Ve bugiyle hit ball, Ankara'nın isyanında izim var. Sokaklara dökülen kan icabında bizim. Anlattık anlamadılar, suveren itfaiyenin hortumunda icraat. Onu ettim istismar, üşürken her ayazda düşünceler kafamda imdat. Günlük meditasyonum bir gramla bir saat. Derde bünyem aşina ki sebebinde mazi var. Bazen seni yıkan şeyler tekrar eder inşa. Kafanda bir şeyler, kafanda düşünceler. Dürter her an, güldürür bazen. Bazen deli eder ve sadece bazen. Zor gelir anlamak, salınırsın gelir öylece boşlukta. Sonra hatırlatır o şeyler bir anda. Aşina bünyen, kafanda bir şeyler, kafanda düşünceler. Dürter her an, güldürür bazen. Bazen deli eder ve sadece bazen. Zor gelir anlamak, salınırsın gelir öylece boşlukta. Sonra hatırlatır o şeyler bir anda. Aşina bünyen. Ezel i jego koleżanka Emel opowiadali coś, o czym może nam Basia z Owszarkiem za chwilę powiedzą, co tak naprawdę mieli na myśli. Ale wracam jeszcze na chwilę do tego, co Basia już zdążyła napisać. Ciągle jest na meczu, tak naprawdę mam wrażenie, a przynajmniej myślami, bo ten mimo wysokiego wyniku był chyba dość nudny. Ale nie wiem, jakie, nie wiem tego na pewno, ponieważ, no właśnie, to jest to zaciemnienie ekranu. Nie wiem tego na pewno, ponieważ przez półtorej godziny gapiłam się na Hadziego jak sroka w kość. Jest to dla mnie jednak duże przeżycie, mocno piłkarsko się zrobiło, no ale kontynuujmy ten wątek. Mimo że widywałam go wiele razy jako zawodnika, potem trenera Galatasaray, raz po meczu z Trabzonsporem w kwietniu 2005 roku, którego kwietnia, Basiu droga, nawet dałam mu łapę. W każdym razie majowe plotki o tym, jakoby Hadzi miał trafić do Legii w charakterze trenera, okazały się prawdziwe. Przyjechał z Wittorulem jako ichni trener, ale to dobrze, ja bym chyba nie wytrzymała tego szczęścia, gdyby został trenerem Legii. Nadmiar szczęścia niedobry. Mam wrażenie, że mam nadzieję oczywiście bardziej niż wrażenie, że czytam poprawnie, bo ostatnio Basia mnie zrugała, że przeinaczam to, co piszę. Jest to strasznie irytujące ponoć. Przeczuwając chyba nieobecność Wilczurzą, wysłałam tak awansem temu majmunu karny sznurek angolsko-piłkarski i teraz kiedyś okazał, że dziadowi się nie spieszy do słuchaczy. Nic a nic, proszę sobie wyobrazić. Ja naprawdę nie wiem, czy on się za tydzień pojawi, czy znowu w jakąś środę wieczorem nie odezwie się, że znowu jakiś mecz gdzieś we Władywostoku się właśnie zaczyna. W każdym razie bardzo jestem z siebie zadowolona. Na pewno sznurek sprawił mu przykrość. Że tak dają w Polskim Radiu 3-tygodniowe urlopy redaktorom, to skandal. Znaczy, niektórym bym dała i roczny, ale Wilczuru to nie. Życzymy udanej audycji. Ja też wszystkim tak miłym słuchaczom życzę, żeby ta audycja była dla nich udana. Do Ezela jeszcze wracamy. Gözlerim kan çanağı, içimdeki nefret. Ceza çarpı Fuchs gibiyim. Nefret ettiğim adama dönüştüm. Nereden baksan puş biriyim, deli nefret. Alır benle benliğimi, ben değilim. Ben miyim ki? Şeytan olur nefretin varlığına destek. Nefret der beni iyi ama bu nasıl bir duygu ki ele geçirir beni? Ben kimim derim ben? Uyumadım uyku ki uyuyamam, nefes alışım ele verir beni, ben delireceğim. O andır ki eder insan isyan. Vicdansızlarla uğraşırken kalmadı bende de hiç vicdan. Duyduğum en kirli has. olsa biraz nefret. Ele geçirirken beni savaşır sevgim, sevgime de nefret. Kendinden bile nefret denir bile bile. Yine sevmeye çalışırken yara açan nefret, nefret, nefret. Duyduğum en kirli has azalsa biraz nefret. Ele geçirirken beni savaşır sevgim, sevgime de nefret. Kendinden bile nefret denir bile bile. Yine sevmeye çalışırken yara açan nefret, nefret, nefret. Büyüyordu içimdeki kin, piçin teki sayesinde piçin tekiyim. Benim işimdeki içip sıçıp günü geçireyim derken yeni bir haber gelir sigitleşirim. Bütün kaygılar beynimi ele geçirir, kör eder beni göremem sebepleri hiç. Fakat yok olur nefret, bulursan kaynağa dönersen hayran. Ayda çıkıyor bir kavga, saymak zor, boş yere dövüş etmez hiç fayda. Saçım uzun diye duzolar, alayı da bipolar. Sataşır lafla, tekme aparka, dayak yiyip gidiyorlar anca. Yobazları döve döve harca, ala yeni para misali. Kinimi kusmalıyım, dönmesin diye bana bir daha hiç. Bu nasıl bir duygu ki ele geçirir beni, ben kimim derim ben. Uyumadım uyku ki uyuyamam, nefes alışım ele verir beni, ben delireceğim. O andır ki eder insan isyan. Vicdansızlarla uğraşırken kalmadı bence de hiçbir vicdan. Duyduğum en kirli has azalsa biraz nefret. Ele geçirirken beni savaşır sevgim, sevgime de nefret. Kendinden bile nefret denir bile bile. Yine sevmeye çalışırken yara açan nefret, nefret, nefret. Duyduğum en kirli has azalsa biraz nefret. Ele geçirirken beni savaşır sevgim, sevgime de nefret. Kendinden bile nefret denir bile bile. Yine sevmeye çalışırken yara açan nefret, nefret, nefret. Ezel, Ezel, tak nazywa się ten wykonawca, pochodzi z Turcji. Oczywiście Basia zdążyła już odpowiedzieć najpierw, że to było 10 kwietnia chyba i że była to niedziela, ale to było o meczu oczywiście Galatasaray z Trabzonsporem. A Ezel ma wrócić do więzienia, cokolwiek to znaczy. A to znaczy, ja zadałem pytanie, czy Ezel jest w więzieniu, więc z tego co rozumiem, w więzieniu nie jest, ale Basia nam tłumaczy, o co chodzi i z Ezelem, i z tą piosenką, która za nami. Ezel znaczy przedwieczny, to też tytuł serialu, którego nie zmęczyłam, ponieważ zbyt dużo złych rzeczy się działo, na przykład Wilczurze audycje były, a ja zapominam, jak oglądać, że to serial i nie dałbym rady oglądać. Chyba coś przeinaczyłem, ale naprawdę tak ciemny jest ten monitor, jak noc za oknem. W głowie Ezela z utworu muzycznego dzieją się rzeczy bardzo dziwne i zasadniczo ciężko mu samemu z sobą i samotność. To tak w skrócie. To my z tych tureckich smętów przeniesiemy się w bardziej chyba swojsko brzmiące mendy. Menda, tak nazywa się wykonawca. Wykonawca pochodzi z Iranu. Pamiętam, że kiedyś chyba... Cóż to mogło być za miasto? Wydaje mi się, że Shiraz. Znalazłem sklep o nazwie Melina. Ale artysta Menda pojawił się w mojej głowie dopiero niedawno. No i posłuchajmy, o czym śpiewa Menda w piosence Hagamo Migiram. زبونم تیزه اومدم نقدت کنم یه جور دیکه پارشی یه حد افرت کنم این صدا رو ببین میخوام پخشش کنم تا باندای ایرانی ارزی لرزش کنم اومدم اینجا من دای حقم و بگیرم عوض نمیشم ببین صرفتشم یکیم بکارم سبزشو برم فضا رو ببینم اومدن و رد دادم فضامو که دیده نه چی شده ایزم من حقم میخوام تو هم شبیه من نمیخونم برد ببین جدا از حقیقت واسه تو شاید نصیحت واسه من زیمم تو رام تا شرام و سک باشن غنیمت ای من مهد جنگم از کف ایران نیدیم سم بم بگو شاعر بیتا یه جو برات میخونم که وابرم بیتا یه جو برات میخونم که وابرم بیتا وابرم بیتا رویامو تو سر و بالایی یا دنبال خودم کشیدمش رفتم به سمت دنیا حقمو بگیرمش هر چقدر باشه خون میدم من بالاش تا اونجوری که میخوام دنیامو ببینمش دنیامو ببینمش به خودم گفتم برا دست غر میشم اسکارو میگیرم شیندلر میشم یه رو دست تو میگیرم از حقم میگذرم تو حق تو بگیرم هرکی گفت میمونه نبودش با ما پرواز رفتیم بدون بال باس حقمو میگیرم بدون پاداش حقتو میدم بدون چشم داشت مسیر رفتم من بدون شم ای صدا میرسی ارو به گوش شم ای جامعه نمیرم بدون من میرسم بهشون دایی من بدون شک 20 سال داشتی اومدم من بدون مرد ترس از خدا نیست چه برسه خرش به خودم و خدا قول دادم بمونم و مندو مونده پا حد فش همینطوری همینطوری حقمو میگیرم همینطوری همینطوری حقمو میگیرم همینطوری همینطوری همینطوری همینطوری همینطوری میگیرم همینطوری همینطوری همینطوری میگیرم همینطوری همینطوری همینطوری میگیرم همینطوری همینطوری میگیرم ببین خون برگره شو توی گلوم تو این حرف وسط یه روز زده بشه دوناب دادم با قطع چکون با امید روزی که ساقه بشه برگاش باشم واسه سایه رو سره تو امیدوارم چیزی که گفتم واسه واضح بشه مندا Menda i wszystko jasne, on naprawdę się tak nazywa i śpiewa, że weźmie to, co mu się należy. Irańczycy są oczywiście bardzo dumni ze swojego kraju i powtarzają, że jest to kraj, który jest kolebką kultury i cywilizacji. Menda mówi inaczej, jestem z Iranu, z kolebki wojny. Pisze, że niesie wszystkie swoje marzenia na plecach i idzie pod górę, by wziąć właśnie to, co mu się należy. Nawet gdyby kosztowało go to upływ krwi, mówi, że spłynie tą krwią, tylko po to, by świat był takim, jakim on właśnie chce go widzieć. Powiedziałem sobie, tutaj pada ciekawy wątek filmowy, zostanę Asgarem, ma na myśli Farhadiego, dostanę Oscara, będę Schindlerem, cokolwiek to ma znaczyć, nie wiem jak Menda sobie wyobraża bycie Schindlerem, pewnego dnia wezmę cię za rękę, zapomnę o sobie i odbiorę, co należy się tobie. Tak śpiewał Menda. A jeśli chodzi o następną piosenkę, to też będzie pochodziła z Iranu, tylko teraz muszę sobie przypomnieć, gdzie mógłbym znaleźć jej tłumaczenie, bo to bardziej skomplikowana sprawa. Posłuchałem zespołu Ohum, który ma w zwyczaju śpiewać piosenki do, znaczy inaczej śpiewać teksty do swojej muzyki, a teksty XIV-wiecznego poety nie są jedyni z tych nowych wykonawców i teksty poetyckie z XIII, z XIV, z XV wieku spokojnie można znaleźć także w piosenkach hip-hopowych, ale to nie będzie hip-hopowo, od razu uspokajam tych, którym mogło się ciśnienie nieco podnieść. Sięgamy po zbiór poezji Hafeza w tłumaczeniu Władysława Dulemby, tutaj Gazal 17, który za chwilę zespół Ohum odśpiewa, zatytułowany Darde Eszk, polski tytuł Miłosnych mąk wycierpiałem, a zatem brzmi on tak. Miłosnych mąk wycierpiałem, że nie pytaj. Jadu rozłąki zaznałem, że nie pytaj. Tyle schodziłem świata, żeby w końcu garnącą serce wybrać, że nie pytaj. Tyle w niestały piasek pod jej drzwiami wody oczu przelałem, że nie pytaj. Z ust jej dzisiejszej nocy na własne ucho takie słowa słyszałem, że nie pytaj. Czemu przygryzasz wargi, bym nie mówił? Gryzłem wargi z rubinu, że nie pytaj. Z dala od ciebie nędzny w pustej celi zgryzot się nałykałem, że nie pytaj. Oto Hafez, wędrując drogą miłości, do takich okolic dotarł, że nie pytaj. که من بوس Zespół O Hum w dwóch piosenkach. Obie piosenki, jeśli chodzi o teksty, to poezja Hafeza. Ten drugi utwór, może już bez cytowania go tak poetycko, zaczynał się od tego, że Hafez mówi, że wszyscy ci religijni mądrale, którzy tak wszystkiego zakazują, potem wracają do domu i robią dokładnie to, czego przed chwilą zakazywali. Jak to niewiele się zmieniło od tego XIV wieku. Ale zakończył swój wiersz przecudnie, marząc o tym, że w niebie aniołowie uczą się właśnie teraz jego poezji. Nie zamieniamy strefy rock'n'rolla wolnej od Angola w wieczorek poetycki. Nic z tego nie wyjdzie, także uspokajam. Wręcz przeciwnie, zespół Muki Muki Man Mansu, dwie dziewczyny z Korei, które kilka lat temu zasłynęły tym, że ktoś gdzieś o nich napisał, że tak właśnie wygląda upadek muzyki popularnej w XXI wieku. Historia oczywiście zdążyła już zapomnieć, kto takie rzeczy pisał, ale sława za Muki Muki Man Mansu się cały czas ciągnie. What? Nie jest to takie najgorsze. Zawyrokowała Basia, tylko nie rozumie, dlaczego te baby się tak drą. Pewnie gdyby się tak nie darły, to byłoby to najgorsze, więc może właśnie dlatego, że się drą, nie jest to najgorsze. Gdybym mieszkała w dalekiej Azji, to pewnie też bym się tak ciągle chciała drzeć, tak sobie myśli Basia i wtóruje jej owczarek. Ja myślę, że drą się może dlatego, że ta Azja jest taka daleka i żeby ktoś się tu w tej bliskiej Azji mógł usłyszeć. Jeśli ktoś sobie pomyślał, że to muzyka najgorsza, że to upadek tego XXI wieku, to pewnie w dzieciństwie musiał się nasłuchać Yanga Healy. 때문이야. 언제는 비가 오는 종로 거리를 우산도 안 받고 혼자 걸었네. 우연히 마주친 동창 생녀석이 넘쳤니 하면서 걸걸 때문이야. 전화를 걸려고 동전 바꿨네. 종일토록 번호판과 씨름했었네. 그러다가 당신이 받으면 끊었네. 웬일인지 바보처럼 울고 말았네. 그건 늘 바로 늘